الله. مجھے کسی میری عورت کا خط آیا, تو اس نے لکھا کہ میں چلتے ہیں بیعت ہوئی, میں نے اعمال شروع کیے اور پھر اعمال میں نے ترک کر دی. کیوں ترک کر دیے؟ کہ میرا خیال تھا کہ جب میں بیعت ہو جاؤں گی, اعمال شروع کروں گا, تو میرے سارے کام ٹھیک ہو جائیں گے. کیوں جب میں ٹھیک ہوگی سارے کاموں کو ٹھیک ہونا چاہیے. میں نے تو سب کچھ ٹھیک کیا, سارے کام ٹھیک کیے, لیکن میری ساس ٹھیک نہیں ہوئی. جیسے وہ میرے ساتھ تھی ویسے ہی رہی. تو لہذا بس میں نے سب کو چھوڑ چھاڑ دیا. تو خاون بھی اس کا سلسلہ بیت تھا, پھر اس نے اس کو خیال بتایا ہوگا کہ یہ دنیا کے کام سیدھا کرنے کے لیے تو بیت نہیں ہے, اور مسئلے حل کرنے کے لیے تو اعمال نہیں ہے کہ ہم اعمال کریں مسئلے حل ہو جائیں. فرض واجب تو من جانب اللہ لازمی چیزیں انسان کے ذمہ ہیں, باقی نوافل ہیں تو اس میں اجر و ثواب ہے. اور اب شیخ القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی بہت کرامات ہیں اولیاء اللہ میں سے نا, تو ان کی 88 سال عمر ہوئی ہے, اور کوئی 40 سال کی عمر میں انہوں نے, کیونکہ 25 سال انہوں نے سیران وردی کی ہے, جنگلوں بیابانوں میں اکیلے رہے ہیں. سوانے کسی نے پڑھی ہے جی؟ نہیں پڑھی. 25 سال ہو گئے, 25 سال, 25 سال کی ہیں. تو ایسا اندازہ ہوتا ہے کہ پھر انہوں نے کوئی 45 سال کی عمر میں کام شروع کیا ہے. 88 سال میں وفات ہو گئی ہے, تو گویا اس 45 سے 55 65 75 85 40 سالوں میں ہے تو 100 کرامتے ہیں, بہت زیادہ ہیں. تو گویا سال میں 2-3 ہوں. باقی اسباب کے ساتھ, اب سب اسباب کے طرح ہی وقت گزرا ہے. حضور تو صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آیا کہ آپ جو ہے تو حج کر رہے ہیں کہ عمرہ کر رہے ہیں. آپ نے جو ہے تو سب صحابہ کرام 1400 صحابہ کرام کو تیار کر لیا جانے کے لیے, اور 280 میل کا سفر کر کے اونٹوں پر اور جگہ پر پہنچے, اور آگے عمرے کے کوئی حالات نہیں. اب ایمان اپنے کو بچانا کتنا مشکل ہو گیا. کہتے ہیں اس وقت جو ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بغیر ہی حجت کے آپ کی ساری باتوں کو مانا, اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کیا حق پر ہیں کہ پھر یہ عمرہ کیوں نہیں ہو رہا؟ اور جس وقت آپ نے صحابہ اکرام سے کہا کہ اپنے سر کے بال مونڈ دو اور جانوروں کو ذبح کر دو اور احرام اتار دو اور واپس جائیں گے بغیر عمرے, آپ نے بات کہی, کوئی کر کے نہیں دے رہا. اپنے خیمے میں تشریف لائے, زوجہ مطہرہ غالباً ام سلمہ رضی اللہ عنہا ساتھ تھی, ان سے کہا کہ میں نے تو اپنے صحابہ کو حکم دیا کہ سر کے بال مونڈ لیں اور جو قربانی کے جانور ذبح کر دیں, رام اتار دیں, نہیں مانی. تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جا کر اپنا حلق کر لیں, اپنے جانور کو ذبح کر لیں. تو کیسر صاحب کہتے ہیں کہ وہ تو خالف شاورہن و خالفہن, کہ عورتوں سے مشورہ کر اس کی مخالفت کرو. ہاں جی, تو ایسا قول تو نہیں ہے کہ وہ اگر کہے کہ اللہ ایک ہے تو نعوذ باللہ کہو کہ دو ہے, ایسے ایسی مخالفت کرنی ہے. اکثر یہ ہوتا ہے کہ مشورے جو ہے وہ ناقص ہوتے ہیں اور نہ سمجھ کے ہوتے ہیں, لیکن یہ کوئی صحیح مشورہ ہوتا ہے ایسا نہیں کہ اس کو بھی رد کرو, ایسا نہیں ہے. آپ نکلے, آپ نے اپنا جانور کو ذبح کر دیا, سر کے بال منڈا لیے, احرام اتار لیا, ایسا بے احرام اٹھے, ایک دوسرے کا سر منڈنے کے لیے لگے, لیکن اتنے غصے میں تھے کہ سر جو ہے تو وہ زخمی کر دیے, جس طرح وہ مولانا نصیر الدین سر کے سر مڑانے کے لیے کیا نا, تو جام نے اتنا زیادہ اس کو زخمی کیا, اس نے کہا کہ بس آدھا چھوڑ دو, آدھے میں آپ نے جو ہے تو کپاس کاش کر لی, آدھے میں گندم کاش کر لی. تو کہتے اتنا غصہ تھا کہ سر مڑتے ہوئے زخمی کیا ایک دوسرے کو آج. لیکن بات کو مانا کہ یہ, تو کہتے صحابہ اکرام حکم عدولی کے لیے نہیں کر رہے تھے, ان کا تجربہ تھا کہ جب اس طرح کی پریشانی اور احتجاج اللہ کے دربار میں ان کی طرف سے ہوتا تھا, دنیا والا دھرنا تو نہیں آئے. جس طرح جب احتجاج اور اللہ کی طرف متوجہ ہوتے تھے, اللہ کے حضور فریاد ہوتی تھی, تو حکم بدل جاتا تھا. ہاں جی, اس کا تو بہت بڑا واقعہ آیا ہوا ہے نا, قد سمع اللہ قول التي زوجها في زوجها. ہاں جی, تو یہ کون اس عورت کا کیا نام ہے, نام دونوں خامد بی بی دونوں کا نام بھی آیا ہوا ہے. جی, خولا بنت صالحہ, خولا بنت صالحہ, اور خامد کا کیا نام ہے جی, کوئی بولا بیچ میں؟ تو اس میں اس طرح ہوا کہ یہ آئی, انہوں نے کہا کہ مسئلہ ہو گیا اس کا, زہار کا مسئلہ ہو گیا, زہار کا مسئلہ ہو گیا کہ جاہلیت میں یہ تھوڑا تھا کہ عورت کو کہہ دیتا کہ تیری شکل میری ماں کی طرح ہے یا تیری پیٹھ میری ماں کی طرح ہے, تو بس یہ اس پر آرام ہوگی, نکاح سے نکل گئی, آرام ہوگی. تو صحابی تھے, ان سے یہ بات ہو گئی جو جی اوس بن ثابت رضی اللہ عنہ, اوس بن ثابت رضی اللہ عنہ سے یہ بات ہو گئی, تو اس میں یہ ایسا ہوا کہ وہ آئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا فیصلہ معاملہ ہو گیا, تو آپ اس کے بارے میں کوئی حکم نازل ہوا نہیں تھا اور آپ اپنی طرف سے کوئی حکم بتاتے نہیں تھے, تو ان سے کہا بس یہ تو ایک بات تھی, ہو گئی, اب ہم کیا کریں. تو اس نے بہت فریادیں کی کہ میں بوڑھی ہو گئی, اس کی وجہ اس کے نکاح میں میرے اتنے بچے پیدا ہو گئے, اب میرے تو صحت جوانی سب کچھ ختم ہو گیا, اب میرے کوئی سنبھالنے کا کوئی وسیلہ نہیں ہے, کوئی بندوبست نہیں ہے, اس سے نکاح سے میں چلی گئی نکل گئی, تو بس میں تو اب بیاسرا ہو گئی, تو بس اب آپ نے اس کو ساری فریاد سننے کے بعد کہا کہ میرا تو بس میں کچھ ہے نہیں ہے میرے پاس کروں اس کے لیے, تو علیحدہ ہو کر اس نے کہا یا اللہ تبارک و تعالی اب میری آپ کی آگئی فریاد ہے, آپ کے آگے فریاد کہ آپ کے پیغمبر میری فریاد نہیں سنی, آپ کے آگے میری فریاد اور میں آپ کے آگے ہی اپنی فریاد کرتی ہوں, میں جو دعا مانگی اتنے وہی نازل ہو گئی, قد سمع اللہ قول التي زوجها في زوجها, یقیناً اللہ پاک نے بات سن لی اس عورت کی جو آپ کے ساتھ جو ہے تو بحث کر رہی تھی اپنے خاوند کے بارے میں, اور بس اب جو ہے تو اس پر یہ حکم نازل ہو گیا کہ یہ غلام آزاد کرے گا. غلام آزاد روزے یا 60 مسکینوں کا کھانا آنے, ان تینوں میں سے کوئی بھی کرے گا تو اس جرمانے سے جو ہے تو یہ زہار کا مسئلہ جو ہے زہار کا حکم آ گیا, کہ جو پہلے زمانے میں جو حکم تھا وہ حکم ختم ہو گیا, یہ حکم آ گیا. تو یہ سارا تجربہ تھا صاحب اکرام کا, کس طرح کی چیزوں سے حکم بدل جاتا ہے من جانے مل رہا ہے, تو اس وجہ سے تھا. اور اب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو زور روکا کہ ایسی بات نہ کریں. تو اب بتائیں اس موقع پر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات کو فرما رہے ہیں, وہ ہو رہی ہے, اور 280 میل سفر کرنے کے بعد, اور پھر وہاں جا کر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم بات کو کہہ رہے ہیں کہ عمرہ نہیں ہو رہا تھا, اب بتائیں اس کی ایمان بچانا کتنا مشکل ہو گیا. تو اب یہ جو تھا یہ نافذ تھا, یہ حکم نافذ تھا سال بعد, ہاں جی یہ سال بعد ہونا تھا, تو سال بعد پھر نافذ ہو گیا. یہ کسی ذاتی کا واقعہ نے کہا کہ ہم نے عمرے کے لیے کاغذات داخل کیے اور لوگوں کی بشارتیں اور مختلف آ گئی کہ ہو گیا, اور ایک چھوٹی بچی کو پیغام رکھا تو زیارت ہو گئی کہ ہو گیا ہے, نابالغ بچی نے 6-7 سال کس نے بتایا ہے اللہ تو ہو کیا اور وہ نہیں ہوا کہتے ہیں پھر سال بعد نافذ ہو گیا تو خیر اس نے جو خط لکھا وہ جواب میں اس کو میں لکھا کہ شکر ہے کہ آپ کو اس بات سمجھ آ گئی ہے. سچ بات ہے کہ جو آدمی سلسلے میں آتا ہے اپنے دنیا کے کام سیدھے کرنے کے لیے، دنیا کے کاموں کے لیے، تو اس کے لیے تو آپ سیاسیوں کے ساتھ تعلقات بڑھائیں تو پھریں آئیں ان کا کہنا زندہ باد مردہ باد کریں، وہاں کوئی نوکریاں موکریاں مل جائیں گی اس کے لیے تو زیادہ بہتر ہے. ابھی ایک آدمی آج نے کہا کاروبار نہیں چلتا ہے، میں نے کہا وہ فلان ساتھی مسجد فردوس سے مسجد استاد میں بیٹھتے ہیں ان کے پاس چلے جائیں، آپ کا مسئلہ حل ہوگا، کاروبار کا ان کا حساب کتاب ہے. یا خیال احمد صاحب کے پاس بھیجا کرتے ہیں تو کہتے ہیں صبح کاروبار دیں، تو یہ تو اس کو تو اس وقت خیال نہیں ہوتا کہ تھوڑا بتانا چاہیے، کہتے ہیں 2 کروڑ روپے کاروبار دیں تو کہتے ہیں مسئلہ اس لکھا بیا زما بھی چیزا چالو سی تو کہتے ہیں یار اس تو چالو بھی ہو جاتا ہو، کہ چالو بھی ہوتا ہے میں فیس بھی لیتا ہوں اس کو، میں نہیں چھوڑتا ہوں. میں نے کہا آپ تو فیس لے نہیں سکتے جی کہ بزرگوں کی طرح سے بند ہے جی، تو وہ بالکل جی وہ کہتے کام بھی بزرگ ہے روحانی بازی صاحب، موسیٰ روحانی بازی صاحب. میں لاہور میں ہوتا تھا 1988 میں، ان دنوں یہ زندہ تھے، تو ان کا اس زمانے میں جب کہ سونا میرا خیر 4-5 ہزار روپے تولا تھا جی، یہ 5 ہزار روپے 10 ہزار روپے ایک ایک تعویذ کے لیتے تھے اور بالکل کام ہوتے تھے لوگ. ایک دفعہ ایک ہوتا تھا وہ وزیر ہوتا تھا، اس کا کیا نام تھا جی، جی وہ چلا گیا تعویذ، لوگوں نے کہا کہ یہ شرف نیازی صاحب ہے جی وزیر پتہ نہیں کیا چیز آئین کی کچھ چیزیں ہیں، پارلیمانی امور ہے، وزیر پارلیمانی امور ہے جی، یہ تعویذ کے لیے آیا. مارا تھپڑ اس کے منہ پر، نکالا پہ نکل کر باہر گیا، تھوڑی دیر باہر کھڑا کر پھر آیا، انہوں نے کہا حضرت صاحب تھپڑ ہو گیا آپ تو دے دو تعویذ نہیں، انہوں نے کہا آپ دے دو. جو آدمی روزانہ اتنے پیسے جمع کرتا ہو تو کتنا روزانہ، ایک آدمی 1 لاکھ روپئے روزانہ کرتا ہو، 50 ہزار کرتا ہو تو اس کی ماہوار کتنی ہوگی. اور ان بزرگوں کا پتہ نہیں رہائشی گھر بھی اپنا تھا یا نہیں تھا جی، کچھ بھی اپنا نہیں تھا. کہتے ہیں یہ مختلف بیوائیں، یتیم، مریض، بیاسرا لوگوں کا اخراجات ان کے ذمہ تھے، کرتے تھے. ایک عامل سے میں ملا، دو عامل تھے، ان کا کچھ آپس میں ناراضگی ہو گئی تھی، ان کا وہ میرے سامنے کیس پیش کیا کہ اس کو میں نے 50 ہزار روپے دیے ہیں اور پھر ہی مجھ سے خفا ہے. میں نے کہا 50 ہزار روپے آپ کو اس نے کیسے دیے ہیں؟ تو اس نے کہا جی اس نے نہیں دیے ہیں، وہ تو ہم نے کیس کیا ہے اور اس میں جو ہے تو 1,00,000 ہمیں ملے ہیں، تو آدھے اس کے تھے آدھے میرے تھے، تو وہ تو اس نے نہیں ہے. تو نے کہا اچھا، تو پھر کہ کیس آپ لوگ کیسے کرتے؟ نے کہا کہ 4 لاکھ آدمی سے ہم نے لیے، تو نے کہا 1,00,000 خرچہ ہے اس کا، وہ واپس نہیں ہوگا، اور 3 لاکھ جو ہے وہ آپ کا کام ہوا تو پھر اس کا وہ معاوضہ ہم لیں گے، نہ ہوا پھر واپس کریں گے. میں نے کہا خرچہ کیا ہوتا ہے خرچہ آپ کیا کرتے ہیں؟ تو اس کا خرچہ یہ ہوتا ہے کہ 1,00,000 کے ہم صدقات اور خیراتیں لے کر جو لوگ مضطر حالت میں ہوتے ہیں، تکلیف میں ہوتے ہیں، فقرا، کھانے پینے، علاج، معالجے وغیرہ لحاظ سے، یہ ان تک پہنچاتے ہیں. تو ان تک جب پہنچتا ہے تو ان کی دعا سے پھر یہ وجود میں آتا ہے. اچھا تو روحانی بازی صاحب نے گویا مطلب کہ یقین اللہ تعالیٰ کی ذات سے کرنا کہ اپنے لوگوں کا اس پیسے سے مسئلہ حل ہوگا، تو اللہ پاک نے کہا مسئلے کو بھی حل کرے گا. ڈاکٹر سیار صاحب آئے کہ نہیں آیا؟ ڈاکٹر سیار صاحب سے میں نے کہا یہ حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بہتر ابھی تک جتنی جلدیں ہوئی ہیں تو یہ حضرت مولانا صاحب کے صحبت یافتہ لوگوں کو ہی ہو سکی ہیں, بعد والوں کو نہیں ہوئی ہیں. کم کسی کو ہوئی ہیں, ورنہ وہی لوگ ہیں کہ اپنے پاس بیٹھے ان کی تربیت میں رہے ہیں. ڈاکٹر سیار صاحب سے میں نے کہا شیخ سے فیض تب ہوگا کہ جب تم یہ نیت کرو گے کہ میں یہاں مر رہا ہوں گا اور یہ نہیں پوچھے گا مجھ سے میرے مرنے کے بعد, میرا ساتھ نہیں دے گا کہ مجھے موت سے بچائے. جب اتنے بے نیاز ہو گئے تو فیض خاص تب ہوتا ہے, فیض خاص تب ہوتا ہے. تو اس نے کہا ٹھیک ہے جی. اب اس کے بیٹا تھا یہ زبیر آج کا جو انجینئر ہو گیا ہے, اس کا داخلہ اسکولوں میں نہیں ہوا, اچھے اسکولوں میں. ہم دونوں چھوٹا بچہ اس کو ہاتھ پہ پکڑے ہوئے ہیں, حضرت مولانا صاحب سے ملنے کے لیے گئے تو ان کو بچے بہت پسند, بڑے پیار کرتے تھے بچوں سے, اپنے پاس بٹھاتے تھے, پیسے بھی دیتے تھے ان کو. تو انہوں نے کہا بچے کا کیا حال ہے؟ کہا ٹھیک ہے کہ اسکول میں داخل نہیں کیا ہے. انہوں نے کہا جی بس داخل کر رہے تھے لیکن بڑی مشکلات ہیں, داخلے کے لیے جگہ نہیں ہو رہی ہے. تو انہوں نے کہا کاغذ قلم لاؤ جی. کاغذ قلم انہوں نے لے کر یونیورسٹی پر اسکول کے پرنسپل کے نام خط لکھا, جاتے ہی داخلہ ہو گیا نا, جاتے داخلہ ہو گیا. بس وہ قانون آئین سارا جو ہے تو وہ اولیاء اللہ ہست طاقت ازلا تیرے گشتہ باز گردانہ ذرا, کہ اولیاء اللہ کی ایسی طاقت ہے کہ نکلے ہوئے تیر کو راستے سے واپس کر لیتے. تو واقعی ان کی یہ کرامتیں ہم نے دیکھی ہیں. تو یہ یوں گیا داخلہ. میں نے کہا اس طرح اگر ہو جائے تو یہ تو بوجھ نہ ہوا, ورنہ ہم اگر کہتے تو طبیعت پر بوجھ بنتا. تو ایک دفعہ اس طرح ہوا کہ ایک یہاں پر چیف جسٹس تھے, ان کا حضرت مولانا صاحب کے ساتھ تعارف تھا. ایک تبلیغ والا ساتھی تھا بٹ آباد میں, بہت قربانی دینے والا, بزرگوں کی بہت خدمت کرنے والا. اس پر کیس آیا ہوا تھا بٹ آباد کا. میرے پاس آیا, اس نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب یہ حق کیسے میرا, اور یہ لوگ ظالم ہیں اور میں مسعود ہوں, یہاں میں آباد ہوں, میرا کاروبار ہے, سب کچھ ہے. اور یہ کہا کہ یہ ادارے میں گھنڈے بہت کم ہوتے ہیں, ہم قبائل لوگوں سے ڈرتے ہیں, لیکن یہ واقعی سے گھنڈے کہ مجھے اٹھائے ہوئے اور مجھے تنگ کرتے ہیں. تو کیسے تو یہ چیف جسٹس کو اگر مولانا صاحب کہہ دیں تو بڑی مہربانی ہوگی, میرا مسئلہ لگے گا. میں اس کو لے کر گیا, میں اس کو لے کر گیا تو حضرت مولانا صاحب نے اس کو سفارشی خط لکھ کر دیا. تو چیف جسٹس کو خط ملا تو اس نے, اس کا رشتہ دار ایک آیا, اس نے کہا کہ حضرت مولانا صاحب آپ نے خط لکھ کر دیا تھا, ایسے خط نہیں لکھنا چاہیے, ہمارے تو بڑی پوسٹ پر ہیں رشتہ دار, اور اس طرح کا خط تو ثبوت میں کسی جگہ پیش ہو کر ہمیں نقصان ہو سکتا ہے. سر مولانا صاحب نے فرمایا میں کیا کروں, ہمارے ساتھی آ جاتے ہیں کہتے ہیں. تو مجھے بڑی تکلیف ہوئی, بڑا آدمی پر منوبٹی پڑ گئی, مجھ سے غلطی ہوئی, خطا ہوئی, میں نے تکلیف دے دی. یہ بھائی تارک صاحب کہتا ہوا تھا, اس نے کہا غم کا غم نہ کر ڈاکٹر صاحب, پروموشن بند, کسی جسٹس کی پروموشن بند. سپریم کورٹ کو نہ جا سکا, سپریم کورٹ کا اس کا نمبر نہ ہوا. تو کہا کہ لوگوں سے ذرا ہو گئی ہتک ہو گئی, اس لیے اگلا رستہ بند ہو گیا. سنولا صاحب سخت تریان پوری لیا گیا, دا حال ہے صاحب. تو کمال سارا اخلاص سے پیدا ہوتا ہے, خاص طور پر دینی کاموں کو تو بغیر کسی طمع, بغیر کسی لالچ, بغیر کسی اس کے کریں. اس وقت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال رہے تھے تو جبرائیل علیہ السلام نے اجازت مانگی اللہ تعالیٰ کی زیادت جلال سے کہ یا اللہ اس کو آگ میں پھینک رہے ہیں, میں مدد کے لیے جاؤں کہ جائیں؟ تم نے کہا, آ کر کہا کہ میں آپ تمہاری مدد کروں. تم نے پوچھا کہ آپ اللہ پاک کے امر سے آئے ہیں کہ آپ اجازت سے آئے ہیں؟ انہوں نے کہا میں تو اجازت سے آیا, امر سے نہیں آیا. تم نے کہا مجھے مدد کی ضرورت ہے لیکن آپ کی نہیں, مدد کی ضرورت تو ہے لیکن آپ کی مدد کی ضرورت نہیں. تو انہوں نے کتنے بڑی آگ میں پھینکے, کیسے دور سے اتنا اونچا جھولا بنایا گیا کہ رسی کو کافی دور لے جا کر پھر وہاں سے زور سے ایسے کریں گے, وہ جب شعلے میں آئے گی تو رسی جل جائے گی, اس میں گر جائیں گے. یہ والا عالم ہو سکتا ہے اسرائیلیات کا یہ روایت ہو یا کسی ساتھی سے سنی ہے, یہ ہمارا بھی واقعہ تو ابھی نہیں گزرا نا موضع القرآن میں, یہ بھی نہیں گزرا نا, ہو سکتا اس کو دیکھے اس میں ہو یہ کہ ان کی تدبیر کارگر نہیں ہو رہی تھی, تدبیر کارگر نہیں ہو رہی تھی تو اب کیا کریں. تو شیطان آیا, اس نے کہا کہ بھائی بہن بدکاری کریں اس پر پھر یہ بات وجود میں آئے گی. تو بھائی کراچی کے حالات جو ہیں تو آپ لوگوں کو سنایا نا, آپ نے واقعہ سنایا نا, یہ جو عذاب ہے جو کچھ تو خون ہے ہو رہا ہے اس کے پیچھے اعمال ہے. آج ایک آدمی آیا مریض ہے, دسویں میں میرا بیٹا ہے اور اس پر جنات ہیں اور یہ ہے وہ ہے اور لڑتا ہے جھگڑتا ہے وغیرہ. تو میں غور کرتا رہا تو میں نے کہا کہ ایسے کہ انٹرنیٹ کرتا ہے, اس نے کہا چار پانچ سالوں سے کر رہا ہے. تو میں نے کہا یہ جن وغیرہ کچھ نہیں ہے, انٹرنیٹ اس کو یہاں تک پہنچا دیا ہے, یہ سوئی ارمینیا ہے اور یہ. تو نے کہا پھر کیا ہوگا؟ میں نے کہا پانچ سال آپ پابندی سے آپ آئیں گے اس کو ساتھ لے کر آئیں گے میرے پاس, تو پانچ سال کا سر ہے, پانچ سال میں دھلے گا جائیں. کہ نیا بالغ ہونے والا لڑکا جو ہے اس کو کمپیوٹر اور انٹرنیٹ آپ نے دیا ہوا ہے تو کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے. ان لوگوں سے تو ماں بہن کو خطرہ ہے گھر میں, یہ میں آپ کو بتا دوں واضح. میں تو سلسلہ چلا رہا ہوں سر, یہ خلفاء کو بعض باتیں میں نے بتائی ہیں, باقی لوگوں کو بتانے کی نہیں ہوتی. اللہ ہی فضل کرے, اللہ ہی فضل کرے. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ.